Bolimo Bokawem, Bolimo Bokawem, Bolimo Bokawem, Bolimo Bokawem, Bolimo Bokawem, Bolimo Bokawem, Bolimo Bokawem, Bolimo Bokawem, Bolimo Bokawem, Bolimo Bokawem, Bolimo Bokawem, Bolimo Bokawem, Bolimo Bokawem. Molimo, oye se kwisa ki Yesu, jarika tinanga, eko pesa komoipe, nanzo tonanga, oyo yama sumo, ko pesa kamosuni, oto sina molimo, molimo bokawe, molimo bokawe, molimo bokawe, molimo bokawe, molimo. Soki na zangi Olimo na yokono Ponti minanga Deja linde lokola Dako batonga Nikolo ya zelo kamba Kimo pepe makasi Ebetie kweisi yango Olimo ano Olimo ano Olimo ano Olimo ano Olimo ano Olimo ano Olimo ano Olimo ano Sendi nayo Molimo na yokolo Soki na koyemba Epesande esengo Na moto oyo Azanginde esengo Pe makasi na oyo Azanginde makasi Molima awe Molima awe Bona baveve Ye mobali na libala Pona bitike, yende kata Peba tuta ni mitema, ye mobonishi Pona kosukisa, yende nzambe na nguya Molimo na yo, molimo